به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. وای بر کم فروشان، آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند، اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می گذارند. آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند؟ در روزی بزرگ، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند، چنین نیست که آنها درباره قیامت می پندارند. به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است. تو چه می دانی سجین چیست؟ نامه ایست رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همانها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است. همان کسی که وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید این افسانه های پیشینیان است. چون این نیست که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است. چون این نیست که می پندارند، بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند. سپس آنها به یقین وارد دوزخ می شوند. بعد به آنها گفته می شود این همان چیزی است که آن را انکار می کردید. چنان نیست که آنها درباره معاد می پندارند، بلکه نامه اعمال نیکان در علیین است. و تو چه می دانی علیین چیست؟ نامه ایست رقم خورده و سرنوشتی است قطعی که مقربان شاهد آنند. مسلماً نیکان در انواع نعمتند. بر تخت‌های زیبای بهشتی تکیه کرده و به زیبایی‌های بهشت می‌نگرند. در چهره‌هایشان طراوت و نشاط نعمت را می‌بینی و می‌شناسی. آنها از شراب طهور زلال دست نخورده و سربسته سیراب می‌شوند. مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این نعمت‌های بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند. این شراب طهور آمیخته با تصنیم است، همان چشمه‌ای که مقربان از آن می نوشند. بدکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند اینها گمراهانند، در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان مؤمنان نبودند، ولی امروز مؤمنان به کفار می‌خندند. در حالی که بر تخت‌های آراسته بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها می‌نگرند، آیا با این حال کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟